radioisrael.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedemorgen. Het KNMI waarschuwt voor gevaarlijk weer in het hele land. Er kunnen overal in Nederland zware windstoten voorkomen tot wel 100 km per uur. Deze kunnen grote problemen gaan veroorzaken voor automobilisten. Ook het treinverkeer ondervindt hinder. Tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden een groot deel van de dag geen intercities. Een belangrijke openbare aanklaagster is doodgeschoten in de Oegandese hoofdstad Kampala. Joan Kagesi was de hoofdaanklaagster in het proces tegen 13 mannen die in 2010 een zelfmoordaanslag in de hoofdstad zouden hebben gepleegd. Terreurbeweging Al-Shabaab eiste de aanslag op. Die werd gepleegd tijdens de finale van het WK voetbal. Bij de aanslag kwamen in totaal 76 mensen om het leven. Bij een busongeluk in Peru zijn tenminste 19 mensen om het leven gekomen. 38 mensen raakten gewond. De bus stortte zo'n 300 meter een ravijn in. De bus reed een rit van de hoofdstad Lima aan de kust naar Abancay in het binnenland. Dat is een rit van 900 kilometer. De bus was zo'n 500 kilometer onderweg toen het ongeluk gebeurde. ABN AMRO heeft niet genoeg inzicht in nevenfuncties en privébelangen van de eigen commissarissen. Ook heeft de bank de regeling die het risico van belangenverstrengeling tegen moet gaan voor zich uitgeschoven. Het bracht ABN AMRO topper afgelopen weekend toe om onder grote publieke en politieke druk alsnog af te zien van het geld dat strikt genomen geen loonsverhoging was, maar een compensatie voor verboden bonussen. En dan het weer. Vandaag begint de dag met veel wind, maar op veel plekken is het ook droog. Tijdens de ochtendspits is het een graad of 5, maar de wind maakt de gevoelstemperatuur enkele graden lager. En tot zover het nieuws. Dit is het Israël Gebedsuur. Live gebed voor Israël. Onder leiding van Wiert Douglas. Welkom luisteraars bij een nieuw gebedsuur op Radio Israël. We willen het komende half uur weer samen op de bres staan voor Israël. Meer dan ooit heeft Israël gebed nodig. Er is een geestelijke strijd rondom Israël bezig. En wij mogen onze ogen daarvoor openen. En we mogen bidden tot de God van Israël om redding en bewaring. Ik wil nu eerst samen het woord van God met u openen en lezen in de nieuwe vertaling Jeremia 32, vers 37 tot 42. Ik zal de inwoners samenbrengen uit alle landen waarheen ik ze in mijn grote woede en toorn verdreven heb. Ze terugbrengen naar deze stad en ze er in vrede laten wonen. Ze zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. Ik zal hen één van hart en één van zin maken, zodat ze altijd ontzag voor mij zullen hebben en het hun nageslacht goed zal gaan. Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten. Ik keer mij nooit meer van hen af en zal hen altijd zegenen. Ik zal hen met ontzag voor mij vervullen, zodat zij zich nooit meer van mij zullen afkeren. Ik zal er weer vreugde in vinden hen te zegenen en zal hen voorgoed in dit land planten. Met hart en ziel doe ik dat. Dit zegt de Heer, zoals ik over dit volk al dit grote onheil heb gebracht, zo zal ik het al het goede brengen dat ik hen heb beloofd. Ja, gebedsvrienden, onze generatie mag zien dat dit woord waarheid is geworden. Israël bestaat weer en daarin kunnen we zien dat profetieën die duizenden jaren geleden zijn uitgesproken, vandaag werkelijkheid zijn geworden. We luisteren nu eerst naar een opwekkingslied, Nederig van Hart. Als u het kent, kunt u weer meezingen. Het is nummer 561. Voor de nieuwe mensen die meedoen met ons gebedsuur, vertel ik nog even hoe het werkt. Steeds vertel ik iets over een gebedspunt en daarna is er voor uzelf gelegenheid om voor dat punt te bidden. Het gebedsmoment duurt ongeveer 2 minuten. En als de 2 minuten voorbij zijn, dan hoort u vogelgeluiden. Dus als de vogels weer gaan zingen, dan komt er een nieuw gebedspunt. En ook draai ik tijdens dat gebedsmoment zachte muziek. Anders valt de radio stil en misschien vindt u die muziek te hard of vervelend tijdens het bidden. Dan kunt u de radio of uw computer steeds iets zachter zetten. Eigenlijk is het heel uniek dat we zo met ons gebed samen met alle gebedsstrijders in Nederland rondom het volk en land van Israël kunnen gaan staan. Ik zal u nu eerst voorgaan in gebed. En een zegen bidden voor het komende half uur. Heere God, we willen u danken voor dit uur dat we samen mogen bidden voor uw volk en uw land. En dat we ook samen ons één mogen weten met het volk van Israël. En ook al leven we ver weg van Israël, toch voelen we ons verbonden. En we mogen in deze gebedstijd achter het volk Israël staan en daarmee hen zegenen. En dat bidden we in de naam van Yeshua, van Jezus. Amen. In de eerste plaats bidden we voor de geestelijke en politieke leiders van Israël. Hoewel Netanyahu en zijn Likud-partij de verkiezingen overtuigend hebben gewonnen, moet hij nog wel een coalitie vormen om een regering van meer dan 61 leden van de Knesset te hebben. En deze onderhandelingen om een coalitie te vormen, die gaan niet soepel, omdat er vele andere partijen zijn die overdreven eisen gaan stellen. Onze strijd in gebed voor een goede regering voor Israël is beslist nog niet voorbij. En daarom bidden we, Heere God, wilt u Bibi Netanyahu wijsheid geven om te kijken hoe hij moet handelen. Omgeven met raadgevers die een zalving hebben, die weten wat nederigheid is. Ja, Heer, leg een verlangen in het hart van al deze politici om bereid te zijn te doen wat het beste is voor het volk, en voor het land en niet voor hun eigen politieke loopbaan. En we willen speciaal bidden voor de belangrijkste ministeries. Die van Defensie, Financiën en Binnen- en Buitenlandse Zaken. En zo bidden we dat wij als voorbidders een hulp mogen zijn voor de leiders van Israël. En we denken daarbij aan Mozes, die werd ondersteund door Aaron en Hur. Dat staat in Exodus 17 vers 12. Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen, legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. En Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, zodat zijn handen onbewegelijk bleven tot zonsondergang. En dan is er voor Israël nog steeds de dreiging van Iran. De onderhandelingen van de permanente leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties met Duitsland moeten aan het eind van deze maand een soort basisovereenkomst opleveren. En wat er nu naar buiten is gekomen is dat het best wel gevaarlijk is, omdat Iran enorm veel vrijheid krijgt als nucleaire staat. Maar wie de afgelopen tijd naar het nieuws heeft gekeken, heeft gezien dat er in Jemen ook een hele toestand aan de hand is, waar erg veel invloed van Iran speelt. En voor hen is dat erg ongunstig voor deze onderhandelingen. Opmerkelijk is de rol van Frankrijk in deze onderhandelingen, omdat zij eigenlijk aan de kant van Israël staan. Ze willen namelijk ook niet dat Iran zo machtig wordt. En dan is er de schimmige rol van Amerika. Daarover willen we bidden dat de Heere God aan het licht zal brengen wat Obama en Kerry werkelijk aanbieden aan de Iraniërs, voordat het een gemaakte afspraak is. De toespraak van Netanyahu tegen het Amerikaanse congres heeft ontzettend veel problemen opgeleverd voor de regering in Amerika. In het gebed willen we ook achter de congresleden gaan staan die in Amerika nu hun stem laten horen, aangemoedigd door Netanyahu. En speciaal voor hen bidden we ook om bescherming. Op meer dan 50 plaatsen in de Bijbel spreekt God over de terugkeer van het Joodse volk naar het land Israël. In deze tijd mogen wij getuigen zijn van dit wonder. Elke dag keren er mensen terug uit de hele wereld naar Israël. En we danken u, Heer, dat er een zegen rust op het land wanneer het Joodse volk terugkeert en wanneer degenen die daar al zijn ook blijven. Dank u dat u doorgaat met het terugbrengen van de Joden naar hun thuis in Israël. Ook al wordt het door de hele wereld beschouwd als een moeilijke plaats. Laat hen komen en niet bang zijn. En we bidden voor de Israëlische regering dat ze voorzieningen zullen treffen voor de Aliyah. Zodat er banen zullen zijn voor hen die komen en dat ze niet weer weg zullen gaan omdat het onmogelijk is om in Israël te overleven. En we bidden voor de Joden over de hele wereld, ook in ons land, dat ze de tekenen van de tijd zullen herkennen. En dat ze plannen zullen maken om naar huis te gaan en terug te gaan naar Israël. Zo bidden we ook voor alle Messiaanse Joden over de hele wereld, dat ze de moed zullen vatten om terug te keren naar Israël. En we bidden ook een zegen voor de christelijke organisaties die helpen om uw volk thuis te brengen.

Vorige week baden we voor het behoud van heel Israël. En deze 6 onderdelen zijn natuurlijk al in de harten van de meeste christenen die Israël een warm hart toedragen. Maar het 7e onderwerp, wat we ook nu willen bidden en waar we ook tot 8 mei mee bezig willen zijn, is het gebed voor ons land. Wij willen bidden voor onze regering. We willen bidden voor onze leiders. Gebed voor ons volk en voor ons land. En dat betekent ook de houding en de relatie die we als land hebben tegenover Israël en het Joodse volk. We willen niet beoordeeld worden door God als een bokkenvolk, maar als een schapenvolk. En het geheim daarvan ligt in Genesis 12, vers 3. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u, in het Joodse volk, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En daarom is deze gebedsactie zo nodig. Deze week valt Goede Vrijdag precies gelijk met het begin van het Joodse Pesachfeest, 4 april. Zoals u misschien wel weet is Pesach het eeuwenoude feest dat zijn oorsprong vindt in de geschiedenis van het volk Israël, waarbij de uittocht van het Joodse volk uit Egypte wordt herdacht. Heel lang geleden werd met dit feest de eerste oogst van het nieuwe jaar gevierd, de eerste gerst en de eerste lammetjes werden geofferd. En tegenwoordig wordt de uittocht van het Joodse volk uit Egypte herdacht. Na 400 jaar van slavernij in Egypte werd het volk door Mozes uit Egypte geleid naar het beloofde land. En deze week worden in Israël en over de hele wereld alle Joodse huizen grondig schoongemaakt. De keuken krijgt een extra beurt. Alle bestek wordt gekookt en het Pesach-servies wordt tevoorschijn gehaald. En voor ons als gelovigen uit de volken is dit feest ook heel bijzonder, omdat bij de derde beker van de sederavond, maaltijd, Jezus de beker nam en uitsprak dat dit het nieuwe verbond was in zijn bloed. En zo is dit feest intiem verbonden met ons heil door de Messias Yeshua, omdat hij het Lam van God is die ons beschermt tegen Gods rechtvaardige oordeel en omdat hij onze zonde draagt. Dit is een heel passende tijd om te bidden voor Israël en voor de Israëli's en de Joden in de ballingschap, dat ze een ontmoeting mogen hebben met hun koning Yeshua. En zo bidden we: Yeshua, u bent opgestaan en we vragen dat u zich openbaart aan de velen van onze broeders en zusters bij het breken van het ongezuurde brood bij de sedermaaltijd. En ook bidden we voor een bescherming voor heel Israël tijdens dit feestelijke seizoen van Pascha, ongezuurd brood en eerstelingen. En dan zijn we nu bijna alweer aan het eind gekomen van dit gebedshalf uur. Zometeen draai ik nog een lied van hoop van Naomi Shemer. Dit programma wordt nog herhaald op dinsdagavond om 9 uur, donderdagavond om 8 uur, woensdagnacht om 2 uur en zaterdagochtend om 9 uur. En dan wens ik u de nabijheid van onze Messias Yeshua. Speciaal deze week als u aanzit aan de zedenmaaltijd of als u Goede Vrijdag viert. En in ieder geval tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur bij Radio Israël. Tada. Before the power and the presence of Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Elohei Avoteinu, Elohei Avraham, Yitzchak ve'Yaakov, El Hagadol, Hagibor, Hanora. Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Elohei Avoteinu, El Elyon, Gomel Chasadim Tovim, Kone Hakol, Vezocher Chasdei Avot. Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Elohei Avoteinu, Umevi Goel, Livne Bneihem, Lema'an, Lema'an, Shmo Be'ahava. Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Elohei Avoteinu, Melech Ozer, Umoshiyah Umagen. Baruch atah Adonai Magen Avraham. Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Elohei Avoteinu, Mechalkel Chayim, Chayim Bechesed, Mechaye Metim Berachamim Rabim. Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Elohei Avoteinu, Atah Gibor, Atah Mechaye Metim, Atah Adonai Rav Lehoshiya. Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Elohei Avoteinu, Somet Noflim Verofe Cholim, Rofe Cholim Umatir Asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Elohei Avoteinu, Baruch atah Adonai Eloheinu. Shaftem maim besason mimanea Yeshua, shaftem maim besason mimanea Yeshua, maim maim maim maim o maim besason, maim maim maim maim o maim besason, hey hey hey hey, maim maim maim maim maim maim besason. Enjoy from the wells of Yeshua. We'll draw water, then enjoy.

then gird up my legs. I might stand in this holy place. Show me your face, Lord. Your power and your grace. I will make it to the end. If I could just see you. Just see your face. In this world.